ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่21เรื่องอย่าเอาความอยากที่ชั่วร้ายมาปะปนความอยากที่เป็นกุศลนั้นเราต้องมี คิดว่าคงจะสรุปเรื่องตัณหากับฉันทะสตินี่ก็พูดกันมาเยอะแล้วอันนี้ก็เอาลักษณะสำคัญของความอยากสองประเภทนี้ได้บอกแล้วว่าความอยากในทางธรรมะมีสองอย่างความอยากที่เป็นอกุศลเรียกว่าตัณหาความอยากที่เป็นกุศลเรียกว่าฉันทะนะตัณหานั้นก็คือความอยากในเวทนาที่เป็นสุขแล้วก็เลี่ยงหนีเวทนาที่เป็นทุกข์มีลักษณะเป็นความชอบใจไม่ชอบใจก็ได้แก่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจอารมณ์ในใจที่มันน่าพอใจนี่ตัณหาก็เราแปลงง่ายๆเลยความใฝ่เสพกันละกันให้เข้ากับภาษาไทยทีนี้ส่วนฉันทานั้นเป็นเรื่องของความอยากจะให้อยากจะรู้ความจริงของสิ่งต่างๆแล้วก็ก้าวไปสู่การที่อยากให้มันดีแล้วก็อยากทำให้มันดีเราก็เลยแปลงง่ายๆว่าอยากรู้อยากทำหรือว่าใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ทีนี้มาดูลักษณะที่มันต่างกันตัณหานี่บอกแล้วว่ามากับอวิชชาคืออาศัยอวิชชาเป็นตัวเอื้อโอกาสไม่ต้องมีความรู้อะไรหรอกไม่ต้องมีการเรียนรู้อะไรทั้งสิ้นสักแต่ว่ามีความรู้สึกคือว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นมันไปกระทบกับสิ่งที่สนองทำให้เกิดเวทนาที่เป็นสุขแล้วก็ชอบใจอยากในเวทนานั้นอันนี้ถ้าหากว่ามีปัญญาขึ้นมาเกิดรู้ขึ้นมาอะไรเนี่ยอวิชชาลดลงนี่ตัณหาจะถูกทอนกำลังดังนั้นมันจึงต้องอาศัยอวิชชาพอมีความรู้ขึ้นมาชักจะถูกทำให้ไม่มั่นคงแหละตัณหาหรือว่าไม่แรงกล้านี่ถ้ายิ่งไม่รู้นะมันก็ไปอยู่กับเรื่องของความรู้สึกเต็มที่ถ้าความรู้สึกขึ้นมาอย่างน้อยมันก็เอ็นหันเหหรือว่าบางทีกลับทำลายอำนาจตัณหาไปเลยเช่นว่ารู้ว่าสิ่งที่จะเสพสิ่งที่ให้สุขเวทนาเนี่ยเป็นโทษกับชีวิตเป็นต้นพอความรู้อันนี้มาไอ้ตัณหานี่บางทีหายไปเลยนะถ้าแรงพอถ้าความรู้นั้นแรงพอนี่ก็เลยขึ้นต่อว่าปัญญาหรือปัญญาเพิ่มขึ้นหรืออวิชชามันลดลงมากน้อยแค่ไหนถ้าปัญญาความรู้มันชัดแจ้งเนี่ยมันจะทำลายกำลังตัณหาหมดไปเลยนี่คนที่ยังไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยด้านความรู้สึกนะก็ต้องให้ตัณหาชักนำชีวิตไปเพราะนั้นก็อวิชชาคู่กับตัณหาแล้วก็ยังไม่ปลอดพ้นจากปัญหาเนี่ยมันมักจะก่อให้เกิดปัญหาก็คือทุกข์นั่นเราบอกอวิชชาตัณหาปัญหาหรืออวิชชาตัณหาทุกข์นะนี่ก็วงจรเข้ามัน นี่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าฉันทานี่มากับปัญญาเริ่มมีความรู้ความเข้าใจขึ้นมาก็จะเห็นว่าเอออะไรจริงๆจะเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นคุณแก่ชีวิตของตนเองเป็นต้นพอรู้ว่ามันมีคุณค่าเป็นประโยชน์เนี่ย มันเกิดฉันทะความพอใจมีความอยากในสิ่งนั้นขึ้นมาซึ่งแต่ก่อนอาจจะไม่เคยอยากอันนี้ก็ยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นเรื่องอาหารที่เคยพูดไปแล้วว่ากินอาหารก็มีกิน2อย่างคือ1กินด้วยตัณหาเพื่อเสพรสอร่อยกับกินด้วยปัญญาซึ่งจะต้องการคุณค่าที่จะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตหรือทำให้สุขภาพดีกินด้วยรู้ว่ากินเพื่อสุขภาพแล้วก็เกิดความอยากในอาหารที่ทำให้มีสุขภาพดีคืออาหารที่มีคุณค่าอาหารที่อร่อยแต่เป็นโทษพอปัญญาเกิดขึ้นก็ทำลายกำลังตัณหาทำให้ตัณหานี่เบาลงหรือว่าอาจจะหายไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็ทำให้ในขณะเดียวกันพอปัญญารู้ว่าอาหารนี้มีคุณค่าแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยอร่อยแต่ก็สามารถเกิดความอยากได้อยากในอาหารที่มีคุณค่าเพราะว่ามันสนองปัญญาไอ้ความอยากในอาหารที่มีคุณค่าเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อสุขภาพแข็งแรงเนี่ยความอยากประเภทนี้เกิดจากปัญญามันสัมพันธ์กับความรู้ก็เรียกว่าฉันทะใช่ไหมเพราะนั้นในเรื่องอาหารนี่ก็เห็นได้ว่ามันมีจุดแยกระหว่างกินด้วยตัณหากับกินด้วยปัญญานั้นจุดสำคัญก็คือตัณหานั้นอาศัยวิชชาส่วนฉันทะอาศัยปัญญามากับปัญญานะนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะทีนี้ต่อไปก็คือว่าตัณหาเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ชอบไม่ชอบมันจะได้รับการสนองมีความสุขจากการที่อายตนะกระทบกับสิ่งที่เข้ามาสัมผัสกระทบแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นเวทนาก็จบเท่านั้นนะไม่ได้อะไรจริงจังมันเกิดการกระทบแล้วได้ความรู้สึกคือเวทนาแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรเข้ามาในเนื้อตัวของชีวิตเลยใช่ไหมเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นจากการกระทบแล้วก็ผ่านไปจบแต่ถ้าเป็นฉันทะใฝ่รู้ใฝ่ดีมันได้อะไรเข้ามาในชีวิตของตัวเองเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเช่นอย่างได้ความรู้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อตัวของชีวิตเลยใช่ไหมเราได้ความรู้นะได้การเปลี่ยนแปลงได้จิตใจที่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมีการพัฒนาขึ้นมาลักษณะนี้ท่านเรียกว่าเป็นภาวนาภาวนาก็คือการทำให้เป็นให้มีขึ้นมาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เกิดคุณภาพใหม่ๆเนี่ยก็เรียกกันง่ายๆว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทีนี้การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพนี่ภาษาไทยก็มาใช้สับสนภาษาเดิมคือคำว่าภาวนาเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพหรือพัฒนาเชิงคุณภาพทีนี้เรามาใช้ในภาษาไทยเราเอาคำว่าพัฒนามาใช้พัฒนาก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพใช่ไหมยุ่งเลยสับสนเพราะว่าในภาษาของพระนั้นพัฒนามันเป็นศัพท์สามัญหมายความว่าขยายตัวเติบโตขึ้นมาเปลี่ยนคุณภาพไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะพัฒนาเช่นอย่างที่เคยพูดว่ากองขยะก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรียกว่ากองขยะนั้นพัฒนาขึ้นใช่ไหมอันนี้ไอ้ภาวนานี่สิที่ใช้ในสำหรับการเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขยายเชิงคุณภาพนะนั้นเจ้าตัณหามันก็อยู่อย่างนั้นแหละก็คือได้เสพรสอร่อยตาหูจมูกลิ้นมันก็เพิ่มจากปริมาณเพิ่มดีกรีขีดของความกระตุ้นเราในการเสพเป็นต้นแต่มันก็วนเวียนอยู่เท่าเดิมส่วนฉันทานี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพสัมพันธ์กับการพัฒนาปัญญาปัญญารู้เท่านี้ไอ้ฉันทาก็พัฒนาไปตามว่าเออสิ่งนี้ดีนะมีคุณค่าเป็นประโยชน์ไอ้เจ้าฉันทะก็เกิดตามปัญญานั้นเดิมไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ฉันทะไม่มีถูกไหมต้องอาศัยปัญญาปัญญารู้ว่าดี ถูกต้องมีคุณค่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันต้องดีจึงงี้เราก็เกิดความอยากตามนั้นฉันทาก็เกิดตามไปพอปัญญารู้ดีขึ้นว่าไอ้ที่เคยว่าดีมันยังไม่ดีจริงเพราะว่าปัญญานี่มีการพัฒนาใช่ไหมแต่ก่อนนี่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยดีแล้วโอ้ที่จริงมันยังไม่ดีแท้อย่างโน้นดีกว่าไอ้ที่เคยอยากก็ไม่อยากละเปลี่ยนไปอยากใหม่อีกเพราะนั้นไอ้เจ้าฉันทาเนี่ยมันตามพัฒนาตามปัญญามีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพนี่ไงใช่ไหมไม่เหมือนตัณหาตัณหามันก็วนอยู่แค่นั้นคือว่าได้เสพมากระทบอายตนะเกิดเวทนาขึ้นก็หมุนอยู่แค่นั้นนั้นฉันทาก็พัฒนามันเรื่อยไปตามปัญญานั้นมันไม่แน่หรอกว่าแต่ก่อนนี้เคยว่าอย่างนี้ดีต่อไปก็อาจจะว่าโอ้มันไม่ดีจริงก็ไอ้ฉันทาก็เปลี่ยนตามปัญญาไปนะนี่เรียกว่ามีการพัฒนาเชิงคุณภาพก็เป็นภาวนานี่ก็ต่อไปก็จะเห็นลักษณะของตัณหาอย่างนึงว่ามันเกิดมีตัวตนขึ้นมาตัวตนอยู่ในความคิดปรุงแต่งหรือความรู้สึกซึ่งมันไม่ได้มีจริงหรอกเวลาจะเสพเนี่ยมันจะมีตัวตนขึ้นมารับเสพนะแต่ฝ่ายฉันทานี่ไม่มีตัวตนเป็นเรื่องของสภาวะธรรมความอยากให้ความอยากในสภาวะที่ดีมันก็ไปที่สภาวะนั้นอยากให้ภาวะนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าอยากเสพมันมีตัวตนที่จะเสพนี่เราฉันทาเราก็อยากในภาวะนั้นใหเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วอยากจะเข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นมันก็ไม่มีตัวตนขึ้นมาหรอกหรือว่ามันจะมีเป็นสภาวะแล้วก็เป็นองค์ประกอบของสิ่งนั้นๆนะเช่นอย่างว่าเรากินอาหารด้วยฉันทะเราก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีใช่ไหมก็เป็นสภาวะเห็นว่าสภาวะร่างกายอย่างนี้ดีแข็งแรงจึงจะดีหรือว่าให้องค์ประกอบหรืออะไรส่วนนั้นๆมันดีเป็นเจาะไปที่ส่วนนั้นๆซึ่งเป็นเรื่องของการที่ว่ามันเป็นสภาวะของสิ่งนั้นๆตรงนี้แหละมีจุดที่ซับซ้อนเข้ามาถ้าเกิดมีตัวตนขึ้นมาปั๊บเนี่ยตัณหาเข้าอาศัยทันทีเช่นว่าเรากินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนี่ตอนแรกเรามองด้วยปัญญาใช่ไหมว่าโอ้ร่างกายมันควรจะแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็การกินอาหารนี่ก็เพื่ออันเนี้ยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีนี่โดยสภาวะแท้ๆเป็นฉันทะอยากให้ภาวะนี้ดีเกิดขึ้นเพราะว่าอยากให้แข็งแรงร่างกายสุขภาพดีสวยงามขึ้นมาปั๊บมีตัวตนเข้ามาเลยว่าเออเราจะได้สวยใช่ไหมนี่ตัณหามาแล้วก็ตัวสภาวะไงฮะตัวสภาวะเพราะว่ามันเป็นเชิงจุดหมายมากกว่านี่เหตุปัจจัยมันเป็นตัวเหตุที่กระทำใช่ไหมอันนี้มันเป็นจุดหมายจุดหมายที่ว่าต้องการให้สิ่งนั้นอยู่ในภาวะที่ดีนะยังไม่สมบูรณ์ยังบกพร่องยังโทรมยังอ่อนแอก็อยากให้มันแข็งแรงมันเบิกบานมันแจ่มใสมันดีมันสมบูรณ์เลยเนี่ยนะอยากในภาวะนั้นก็มองไปที่สิ่งนั้นๆแต่ละอย่างแต่ละส่วนเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนมันเป็นสภาวะเข้าใจใช่ไหมแต่นี้พอเราเกิดตัวตนขึ้นมารับปั๊บนี่เข้าตัณหาสนองเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้แหละในเป็นในภาวะปุถุชนเนี่ยไอ้ตัณหากับฉันทามันจะมีการเกิดสลับกันอยู่แล้วเอาประโยชน์จากกันและกันได้ไอ้เจ้าฉันทาเกิดขึ้นมาแล้วอ้าวไอ้เจ้าตัณหาเข้าไปยึดเลยนะเราตัวเราจะได้สวยงามคนเขาจะได้ชอบสวยมันก็การที่อยากอย่างนี้เพื่ออะไรมันนำไปสู่การเสพอีกใช่ไหมอันนั้นไอ้เจ้าตัวตนจะเข้ามาทีนี้เพราะเหตุนี้แหละตัณหามันจึงมีลักษณะหนึ่งกามตัณหาคืออยากในสิ่งเสพไงในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่พูดไปแล้วเนี่ยทีนี้มันขยายออกไปเป็นว่ามีตัวตนในภาวะที่ว่าจะได้เสพมันก็เลยอยากให้ตัวตนเรายิ่งใหญ่ตัวตนเราสวยงามตัวตนเรานี่ นะอยู่ยั่งยืนตลอดไปจะได้มีโอกาสเสพมันเรื่อยเลยเนี่ยความอยากในอำนาจอะไรต่างๆมานี่นี่แหละจากกามตัณหาก็มีภวตัณหาอยากในสิ่งเสพเพื่อจะได้เสพจึงต้องมีตัวอยู่เรื่อยๆไปที่จะเสพเพราะนั้นภาวะตัณหาก็เกิดขึ้นก็คือการอยากในภาวะที่ตัวตนจะคงอยู่ตลอดไปใช่ไหมเพราะมันสัมพันธ์กับตัวตนนี่มันมีตัวตนจะเสพก็อยากให้ตัวตนนี้ยั่งยืนอยู่ในภาวะที่จะได้เสพอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัณหาก็ออกมาภาวะตัณหาแล้วก็ออกไปสู่วิภวตัณหาอยากจะพ้นไปจากภาวะที่ไม่สนองการเสพความปรารถนานั้นแต่มีตัวตนทั้งสิ้นใช่ไหม การสะสม ไหน ภาวะตัณหานี่คือการสะสม เพราะว่าตัณหานี่ก็คือภาวะที่ต้องการให้ตัวตนเนี่ยมันมีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเข้าใจไหมเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวตนที่คงอยู่ยั่งยืนตลอดไปนะให้ตัวเราที่เรายึดถืออยู่ในจิตเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะได้อยู่ในภาวะที่มันจะได้เสพได้มากๆเป็นต้นใช่ไหมเสพอยู่ได้เรื่อยๆไปนี่ก็ในภาวะของตัวตนไงที่จะได้จะเป็นจะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจนะฮะ ในช่วงที่มันจะเป็นปัญหาที่หมายว่าสังขารมาทำงานด้วย อ้าวก็เนี่ยก็สังขารก็ตัณหาไงเราตัณหาเป็นสังขารอยู่แล้วใช่ไหมตัณหาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นส่วนหนึ่งของสังขารเป็นจุดแรกที่มาจากเวทนาเป็นปฏิกิริยาต่อเวทนาความรู้สึกนี่มันมีอย่างที่ว่าเนี่ยลักษณะความสำคัญของมันอันหนึ่งก็คือการมีตัวตนใช่ไหมพอเราจะเสพอะไรปั๊บตัวตนเกิดมีเสพแล้วมันก็จะมีการขัดแย้งได้ตามปรารถนาหรือไม่ทุกเธอเกิดมาเพราะมันมีตัวตนกันรับกระทบอยู่ไอ้ฝ่ายฉันทาเนี่ยมันไปที่สภาวะอยากในสภาวะที่ดีมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมตามปัญญามันไม่มีตัวตนเกิดแต่ระหว่างตอนที่ว่าเนี่ยไอ้เจ้าฉันทะพอมันไปสนองอะไรที่มันตรงกับความต้องการของตัณหาก็เข้ามารับใช่ไหมตัณหาเข้ามาแล้วก็มีตัวตนขึ้นมาแล้วไอ้เจ้าตอนนี้ก็จะกลายเป็นตัณหาไปเพราะฉะนั้นต้องระวังสำหรับมนุษย์ปุถุชนนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่ตัณหามันก็จะได้โอกาสอยู่เรื่อยได้ช่องเข้ามามันก็เอาล่ะดังนั้นก็ต้องระวังว่ามันไม่บริสุทธิ์หรอกชีวิตของปุถุชนเป็นแต่เพียงว่าทำไงจะให้ไอ้เจ้าฝ่ายฉันทะเนี่ยมันเป็นตัวนำแล้วก็มีสติที่จะว่าคอยคุมตัณหาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยไปสู่อีกข้อหนึ่งก็คือว่าทั้งสองอย่างทั้งตัณหาและฉันทานี่จะต้องละด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าละคนละแบบตัณหานั้นละเลยนะไม่ต้องไปคำนึงมันที่มันว่าจะสนองความต้องการหรือไม่คือว่าถ้าเรารู้เข้าใจก็ลดก็ละก็เลิกอะไรก็คุมมันแล้วแต่นะแล้วแต่ความสามารถของเรานี่ถ้าเรายังเป็นปุถุชนมากก็อาจจะยังยอมมันบ้างแต่ว่าให้เจ้าฉันทามาช่วยดุลแต่นี้ฉันทานี่ท่านบอกละด้วยการทำให้สำเร็จตามจุดหมายของมันเนอละเหมือนกันแต่ละด้วยการทำให้สำเร็จตามนั้นหมายความว่าฉันทานี่มันอยากให้เกิดภาวะที่ดีอันนี้ใช่ไหมก็ทำให้มันสำเร็จตามนั้นนี่ก็เรียกว่าละด้วยการทำให้บรรลุจุดหมายของมันแต่ไอ้ตัณหานี่ละเลยมันเกิดขึ้นมาก็ละมันไปเลยแต่ถ้าตัวไม่สามารถก็ลดก็คุมอะไรต่างๆเข้าไปใช่ไหมก็เห็นลักษณะที่ต่างกันใช่ไหมอันนี้ในแง่ของสุขและทุกข์ตัณหานั้นน่ะก็บางทีก็ทำให้เกิดสุขเวทนาเช่นได้เวทนาที่ชอบใจน่ะก็เป็นสุขท ถ้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทุกข์อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าเจ้าตัณหานี่ทำให้มีความสุขทุกข์วนเวียนกับสิ่งชอบใจไม่ชอบใจแต่เจ้าฉันทานั้นสามารถมีสุขทั้งจากสิ่งชอบใจไม่ชอบใจเช่นจากการเรียนรู้ใช่ไหมแล้วก็ตัณหาก็สุขจากการได้รับการบำรุงบำเรอมาเสพตัวจะได้ไม่สบายก็คือไม่ต้องทำอะไรเป็นฝ่ายเสวยผลถ้าต้องทำก็คือทุกข์ฝ่ายฉันทานี่เพราะมันอยากทำให้มันดีเพราะฉะนั้นทำมันก็มีความสุขแต่นี้ว่าฉันทะก็ไม่ได้แล้วเป็นหลักประกันว่าจะพ้นทุกข์เพราะมันยังอยู่ในระยะของการพัฒนาความอยากให้มันดีนะเพราะว่ามันแรงกล้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อย่างใจเป็นต้นใช่ไหมเนี่ยมันก็ขาเกิดความเครียดอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้มันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องตัณหามันจะให้ช่องแกว่าพอเราอยากให้มันดีมันอยากในสภาวะนั้นเป็นฉันทะจริงแต่เสร็จแล้วในระหว่างนี้มันอาจจะเกิดตัวตนขึ้นมาว่าทำไมเราอยากให้มันดีมันไม่ดีใช่ไหมไอ้ตัวตนเกิดขึ้นมานี่ทุกข์เกิดเลยนะทำไมมันยังไม่ดีนะมันไม่ทันใจหรือมันไม่สมใจที่ปรารถนาให้มันดีไอ้ปัญญารู้เหตุปัจจัยไม่พอที่จะเข้าใจใช่ไหมเจ้าตัณหาก็อยากให้มันได้อย่างใจของตัวใช่ไหมก็มีตัวตนขึ้นมาอีกก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็ยังไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะว่ามันยังอยู่ในระยะของการที่เรายังพัฒนาในใจสิกขาอยู่ถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยก็ไอ้เจ้าตัณหาก็ต้องการเพื่อตัวตนนะทีนี้เจ้าฉันทะนี่ต้องการเพื่อสภาวะที่ดีนั้นๆของสิ่งนั้นๆนะซึ่งมันเป็นเรื่องของสิ่งนั้นๆมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวตนทีนี้มันอาจจะมีมองอย่างชีวิตของเราเนี่ยก็พูดให้เห็นง่ายๆว่าถ้าเราปรารถนาแบบตัณหาเราก็มีตัวตนเนี่ยปรารถนาเพื่อตัวตนจะได้เสพรสอร่อยทีนี้ถ้าหากว่าเป็นฉันทะเนี่ยอย่างตัวเราเนี่ยมันเป็นการสนองความต้องการของชีวิตชีวิตนี้เป็นสภาวะธรรมแต่ว่าการต้องการเสพรสอร่อยของอาหารนี่เป็นความต้องการของตัวตนใช่ไหมนะแต่ความต้องการอยากมีสุขภาพดีนะการที่มีสุขภาพดีนี่เป็นจุดประสงค์ของชีวิตนะใช่ไหมของชีวิตนะชีวิตก็เป็นของตามธรรมชาตินะซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวตนดังนั้นความต้องการของชีวิตกับความต้องการของตัวตนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีขัดกันใช่ไหมความต้องการของตัวตนก็อยากเสพรสอร่อยอยากได้อาหารนี้แต่ถ้าเสพรสอร่อยนี้เช่นว่าปริมาณเกินไปกินมากไปนะหรือกินอาหารที่ผิดประเภทเป็นอาหารที่เป็นโทษก็มาทำลายชีวิตถูกไหมนะไอ้เจ้าชีวิตไม่ต้องการมันต้องการอาหารที่มีคุณค่าในปริมาณที่มันเป็นประโยชน์แก่มันให้มันมีสุขภาพดีเจ้าชีวิตต้องการอย่างนี้แต่ไอ้เจ้าตัวตนต้องการเสพรสอร่อยเมื่อสนองความต้องการของตัวตนก็กลับไปทำลายชีวิตถูกไหมนี่อันนั้นทีนี้ถ้าต้องการสนองความต้องการของชีวิตให้มีสุขภาพดีก็กลับขัดแย้งกับความต้องการของตัวตนไอ้เจ้าตัวตนนั้นไม่ได้สมปรารถนาไม่ได้เสพรสอร่อยเพราะว่าสนองความต้องการของชีวิตได้สุขภาพดีมันต้องกินอาหารจำกัดนี่ใช่ไหมจะกินเกินไปไม่ได้ไอ้เจ้าตัวตนนี่ขัดใจใช่ไหมหรือว่าจะกินอาหารไอ้ที่มีคุณค่าก็ไม่ค่อยอร่อยเนี่ยไอ้ชีวิตได้สนองความต้องการของชีวิตแต่ตัวตนอดใช่ไหมอันนั้นปุถุชนเมื่ออยู่ด้วยอวิชชาตัณหาเนี่ยมันจะต้องขัดมีความต้องการที่ขัดกับความต้องการของชีวิตของตัวเองคือต้องการเพื่อตัวตนขัดกับความต้องการของชีวิตบางทีทำลายชีวิตของตัวเองเลยถูกไหมทีนี้ถ้ามีปัญญามากขึ้น มันก็จะเรียนรู้ว่าอ้อมันต้องสนองความต้องการของชีวิตสิถึงจะถูกต้องใช่ไหมกินเพื่อร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีกินอาหารในปริมาณนี้จำกัดแล้วก็กินอาหารที่มีคุณค่าอร่อยไม่อร่อยก็เป็นเรื่องรองลงไปใช่ไหมนั้นก็สนองความต้องการของชีวิตเพราะฉะนั้นเจ้าฉันทะก็ต้องการความดีความงามของชีวิตใช่ไหมเพราะนั้นเราพูดได้ว่าฉันทะนี้ต้องการคุณภาพชีวิตต้องการให้ชีวิตมันดีงามมันก็เกิดจากปัญญาที่รู้ว่าอ๋อแม้แต่วัตถุประสงค์ที่กินนี่ก็เพื่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตนะแล้วจะกินอะไรจึงจะให้คุณภาพชีวิตมีสุขภาพแข็งแรงนะปัญญาเท่านั้นเป็นตัวกำหนดและฉันทะก็ตามไปส่วนไอ้ตัณหานั้นอยู่กับตัวตนที่มันไม่รู้อยู่ที่ไหนนะไอ้ตัวตนเนี่ยเชื่อไหมตัวตนที่ท่านว่าเนี่ยอยู่ที่ไหน ความอยาก นั่นสิมันไม่มีชัดออกมาใช่ไหมเนี่ย มันมี มันโผล่ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนแหละมันมีขึ้นมาเลยยึดขึ้นมาเพราะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าพอปัญญาเกิดเนี่ยมันไปที่สภาวะเลยไม่มีตัวตนอันนี้ตอนนี้แม้แต่ชีวิตของเรานี่เราก็เห็นได้ชัดว่าสายอวิชชาตัณหาจะมีตัวตนขึ้นมานะแล้วก็สายปัญญาฉันทะก็จะมีแต่ภาวะของชีวิตนั้นนั้นแม้แต่ในคนเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดการขัดแย้งอย่างนี้ใช่ไหมขัดแย้งระหว่างกระแสวิชาตัณหาแล้วก็ปัญหาที่ว่ามาเกิดตัวตนขึ้นมาเกิดความขัดแย้งได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจนะทุกแต่ทีนี้ถ้าว่าถึงในแง่ของปัญญากับฉันทะเนี่ยมันจะว่าไปตามสภาวะธรรมตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็รู้ไปตามนั้นก็จบหมดเรื่องนะนี่แหละแม้แต่ในชีวิตในการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่แล้วมันมีมาตั้งแต่ในชีวิตประจำวันอันนี้เราจะเห็นว่าในการเสพเนี่ยคนเมื่อต้องการสนองความต้องการของตัวตนในตัณหาเนี่ยนะบางทีก็มันไม่ใช่บางทีมันบ่อยมันขัดแย้งกันระหว่างความต้องการของชีวิตกับตัวตนเช่นเรื่องอาหารและเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องเพศก็เหมือนกันอันนี้เราพูดกันได้ในสภาวะความเป็นจริงเราจะเห็นได้ชัดว่าคนต้องการจะเสพรสสัมผัสในทางเพศเสร็จแล้วไอ้ความต้องการของชีวิตที่จะสืบพันธุ์ใช่ไหมเขาไม่เอาชูไหมไอ้ที่เขาสืบพันธุ์เพื่ออะไรชีวิตมันต้องการเป็นอยู่ใช่ไหมแต่ที่จริงมันซ้อนมามันมีไอ้ความปรารถนาของอัตตาลึกๆแต่เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ขั้นพื้นๆที่ปรากฏเอาชีวิตมันต้องการสืบพันธุ์แต่ว่าไอ้เจ้าตัวตนเนี่ยมันไม่ยอมให้มันต้องการเสพรสอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ป้องกันไม่ให้เกิดพันธุ์ใช่ไหมเนี่ยมันจะเอาแต่รสอย่างเดียวอันนั้นก็มีการป้องกันด้วยวิธีต่างๆเยอะแยะไปใช่ไหมนี่มนุษย์ต้องการจะเสพรสให้สนองตัณหาของตัวตนเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องการสนองความต้องการของชีวิตแต่ที่จริงไงความต้องการที่แท้กว่านั่นคืออะไรความต้องการของชีวิตใช่ไหมชีวิตมันต้องการที่จะสืบต่อต้องการที่จะแพร่พันธุ์ก็คือสืบต่อท่านจึงเรียกว่าสืบพันธุ์กันแหละบอกชัดๆไปแล้วมันต้องการสืบพันธุ์นะแต่ว่าไอ้มนุษย์กลับไปขัดไม่ยอมให้มันใช่ไหมเนี่ยเอาแต่เสพรสเพื่อตัวตนของตัวเองเนี่ยเห็นชัดเลยความขัดแย้งกันนะต่อไปก็อาจจะเป็นได้ว่าแม้แต่ทางลิ้นเนี่ยมนุษย์อาจจะหาทางใช่ไหมเนี่ยเสื้อเสพรสอร่อยสนองความต้องการของตัวตนต้องการสนองตัณหาโดยที่ว่าไม่ให้ชีวิตมันได้เพราะว่าเพราะตัวเองชักรู้นี่ใช่ไหมรู้ว่าไอ้กินอาหารอย่างนี้ที่มันอร่อยเนี่ยมันไปทำลายสุขภาพอันนี้จะเกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นมาอาจจะเป็นได้นะคนสมัยต่อไปคิดหาวิธีเสพได้ลิ้นอร่อยโดยที่ว่าไม่ให้อาหารต้องเข้าไปในร่างกายใช่ไหมนี่แสดงว่าเรื่องของมนุษย์นี่ยุ่งพอสมควรเพราะนั้นมนุษย์ปุถุชนยุคนี้แกอยู่ในค่านิยมบริโภคแกก็สนองความต้องการของตัณหาในเชิงเสพเพื่อตัวตนเพราะนั้นมันก็จะต้องมีปัญหาซับซ้อนขึ้นมาอย่างเนี้ยนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้พิจารณาต่อไปแม้กระทั่งเรื่องเกย์เรื่องอะไรต่างๆแล้วนั้นนะว่าโดยสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของตัวตนกับความต้องการของ ชีวิตที่เป็นธรรมชาติตามสภาวะมันต่างกันอย่างไรอะไรเป็นของที่แท้จริงตามภาวะที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติใช่ไหมนะภาวะชีวิตนี่ก็ตามธรรมชาติแต่ว่าไอ้เสร็จแล้วตัณหาความต้องการของตัวตนนะมันไม่คำนึงถึงเรื่องของความต้องการตามสภาวะและอันไหนที่มันวิปริตนะก็เป็นข้อสำหรับเป็นเหตุผลในการพิจารณาจะทิ้งไว้แค่นี้ก่อนใช่ไหมมีอะไรสงสัยไหมครับคิดว่าวันนี้จะพูดสั้นๆก็เห็นลักษณะทั่วไปของความแตกต่างระหว่างความอยากสองประเภทที่เรียกว่าตัณหากับเรื่องฉันทะมีอะไรไหมครับมาได้แยกกันได้ชัดไหมครับชัดนะเนี่ยความอยากสองอย่างเนี่ยชาวพุทธแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นฐานเสียเลยใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าในธรรมสไตรสิกขาเนี่ยมันต้องอาศัยตัวฉันทะนี่ครับอันนี้การที่ฉันทะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพก็คือไตรสิกขาใช่ไหมเพราะสิกขาก็คือการพัฒนาเรียนรู้เป็นต้นพอมันสนองฉันทะนี่มันได้เข้ามาในเนื้อตัวของชีวิตเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจิตใจพฤติกรรมปัญญาความรู้เปลี่ยนแปลงหมดแต่เจ้าตัณหาอยู่นั่นแหละอยู่แค่กระทบใช่ไหมไม่มีอะไรเข้ามาในเนื้อตัวเลยเนี่ยกระทบได้ความรู้สึกจบกระทบผ่านกระทบผ่าน พี่เด็กคุณอาจารย์บอกว่าทั้งสองตัวนี้ต้องละครับแต่ที่ผมเข้าใจที่เราจะต้องนะครับว่าตัวปัญหาเนี่ยมันต้องละไปมันต้องเป็นวัฏฏะแล้วก็ความเป็นธาตุไม่มีความเป็นคนนะครับที่ฉันธาตุเนี่ยถ้าพูดในแง่ว่าถ้ามันเป็นภาวนาไปเนี่ยถึงขั้นสูงสุดจะนำไปสู่ที่มุ่งใช่ไหมครับ ก็มันเป็นตัวช่วยมันอยู่ในกระบวนการของไตรสิกขา คือไปรับฉันทะได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าสู่สภาวะสูงสุดแล้วคร ับเมื่อกี้พูดบอกว่าละด้วยการทำให้สำเร็จจุดหมายของมันไงหมายความว่าจุดหมายของมันในกรณีนั้นคืออะไรใช่ไหมก็ทำให้สำเร็จตามนั้นก็ละมันใช่ไหมถูกไหมละเฉพาะกรณีไม่ใช่หมายความว่าละกันจนจบสิ้นเลิกไปเลยหมายความว่าละในกรณีนั้นๆฉันทะที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งก็ต้องทำให้สำเร็จในหมายความว่าวิธีละคือมาละด้วยการทำให้สำเร็จตามนั้นเมื่อมันสำเร็จแล้วมันก็ละได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เจ้าตัณหาเนี่ยละด้วยการที่ว่าเกิดเมื่อไรก็ละมันเลยว่างั้นแต่ทีนี้ว่าสำหรับปุถุชนนี่ก็อาจจะได้แค่ว่าคุมมันหรือบรรเทามันทำให้เบาบางลงหรือเอาฉันทะนี่มาดุลมาถ่วงนะคือมุ่งที่ว่าให้เห็นจุดแยกความต่างระหว่างสองด้านนั้นฉันทะก็เป็นองค์ธรรมสำคัญในกระบวนการของไตรสิกขาเพราะทำให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นในเนื้อตัวชีวิตของเรานะส่วนตัณหานั้นมันไม่ได้อะไรเข้ามาจริงจังอะกระทบผ่านกระทบผ่าน